الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم داغه دي کنه کرم ویلم کم زری وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين دا حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام واقع بیان شو ورپسې دا حضرت مریم بی بی واقع بیانېږي نصارا وی چې حدا د دنیا نظام چې چلی دا مریم چلی نو تاسو چې عبادت کوی د حضرت مریم کوی دوی عبادت د مریم بی بی کوي د عیسی علیہ السلام او د بی بی مریم عبادت کوي داغه جواب دا کوي خدایم په خیر کې حضرت مریم چې دې دا معبود نه و زمونږ او تاسو نه زیات عبادت کوون کې و هغه ته د الله حکم دا چې عبادت کوه مونږ کوه د الله تابعداري کوه نو هغه څنګه معبود شو و اذا رايات کې هغه وخت قالت الملائکه چې اوې ملائکو دلتا مراد دا ملیکون طول ملیکی نوی حضرت جبریل لی و اس قالت الملائکتو پاغا وخی چیوی ملیکو سوی یا مریمو اے مریم ان اللہ اصطفا کی یقینا اللہ ورکلیتو ان اللہ اصطفا کی یقینا اللہ ورکلیتو و توحر کی او پاک کلیتو الله د تمام گناهونو نه پاک کړي مزری استاد وای د انسان چې د گناهونو نه پاکيږي نو په دوو طریقو پاکيږي یو دا ده چې الله توفیق وسري او د ګناه نه بچ کړي او دویمه طریقه دا ده چې بالمغفره چې ګناه او کې خو مغفرت وته کوي وطهرکی او الله پاک کړي ته دا کعب چرا شي دا مخامخ کنه نو دا مذکر دا پاره به دا کعب زور وایه او دا مؤنث دا پاره به دا کعب زیر وایه نو مریم بی خو مؤنث را کنه نو دسې وی طهارا کې او تی پاک کړي واصطفا کې او الله ور کړي ته واصطفا کې او الله ور کړي ته علا نساء العالمین په خصو دا ټول مخلوق باندې په خپل زمانه کې ستا په زمانه کې چې دا څومره عالم دی د دې تمام عالم په خزو باندې الله ته به تر کړی واصطفا کې او الله غوره کړی ته علا نساء العالمین په هغه خزو د ټول مخلوق باندې په خپل زمانه کې دا به درته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې سړی چې دی نو ډیر سړی هغه کمال ته رسیدلی دی پسړو کې ډېر خلک هغه کمال ته رسیدلی دي صدا پاس یو لک خدا پیغمبران دي او بیا د هر یو پیغمبر سره لوی لوی جماعتونه دي خو په خزو کې چې کمال ته رسیدلی دي نو دا خاص یو سو دي په تیرو امتونو کې دوه خزې دي یو حضرت مریم بی بی او یو حضرت آسیه دا فرعون دغه خزه دا ډېر بزرگان خزوی حضرت مریم او حضرت آسیہ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې چې کمال ته رسیدلی دي نورې بم رسیږي خو هغه درې خزی دي یو حضرت خدیجه بی بی چې دا هغه کمال ته تاسو ګوره حیران بشه حضرت خدیجه د رسول الله مشر بی بی و او دویمه حضرت عائشہ بی بی الله دا ډیر لوی کمال دی ته ورکړو علمی کمال او دریم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا کمال ته الله رسول بی حضرت خدیجه او حضرت عائشہ او حضرت فاطمه خو پدې کې خلک حیران دي چې عائشہ بی بی ام لوی کمال الله ورکړو او فاطمه بی بی اغیتم اللہ لوی کمال ورکڑیو خو په دې دوو کې بیا سره خپلو کې کم بهتر دي. ځنې نه معلومیږي چې عائشه بیبي بهتره ده، ځنې روایتونو نه معلومیږي چې حضرت فاطمه بهتره ده. استاذ به وي حیثیتونه بیل دي، که دې ته وګوري چې خدمت واخلي او دې ته وګوري چې علم والي، نو عائشه بیبي بهتره ده. خو که دې ته وګوري چې د رسول الله د مبارک بدن ټوکره ده، نو بیا بهتره څوک ده؟ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ده. خو ګوري دا صرف د دې وجه نه بهتره نه ده چې دا د رسول الله ټوکره مبارکه ده، بلکې هغې کې نور کمالات هم و. ورنه ټوکره مبارکه خو چې دی، نو د رسول الله بله لور و زینب، د رسول الله بله لور د ام کلثوم، د رسول الله بله لور د رقیه هغه هم وه. یا مریم اقنتی، ای مریمې تابعداری کوه. وګوره مریمه، لکه زمونږ په شان هغې ته حکم شوی و چې د الله تابعداری کوه. یا مریم اقنتی، ای مریمې تابعداری کوه، لربکې د خپل رب. ای مریمې تابعداری کوه لربکې د خپل رب. هلکه کله نه کله چرته ټوقه وکړو، بې ځایه مه وایې، ښه بیا موږ ته مسلې خلک رانه خفه شي. بله ورځ ما چې ته ټوقه کړې وه، بیا چا کور ویلي دي، بیا خواران خفه وو. ما وی اوسنۍ ښځې چې دي هماسې د دغه نه خوشطبعی نه ووي چې د دېږي سر دوی دغه کوي. اچھا کور کې مرګړی ویلی دی، بیا خفه وو. خیر مونږ داسې بې عزتۍ د وجې نه نو خوشطبعی د وجې نه م وکړه. ښه، یا مریم اقنتی، ای مریمې تابعداری کوه لربکې د خپل رب. ګوره د کعب زیر راځي، لربکې د خپل رب. واسجدی، او سجده کوه. ورکعی، او رکوع کوه. سجده کوه او رکوع کوه. ذکر د سجدی او د رکوع د مراد د مونځ دی، مع الراکعین، سره د مونځ کوونکو. د حضرت زکریا علیه السلام واقع بیان شوه، د حضرت مریم واقع بیان شوه. اوس اثبات د رسالت د رسول الله کوي، الکه نن چې دا واقع رسول الله بیانوي، دا ورته د کوم ځای نه معلومه شوه؟ د مکې خلکو ته خدا معلومه نه وه. رسول الله یو کتاب هم نه پړاو چې په یو کتاب کې دا کتی، نو معلومیږي دا خبره چې رسول الله به په هغه ځای کې و. نو رسول الله خو په هغه ځای کې هم نه و کنه، دا ورته د کوم ځای نه معلومه شوه؟ وایي دا ورته د یو طرف نه معلومه نه ده، که معلومه ده نو دا د الله طرف نه خبرو. ذالک دا واقع چې ده، ذالک دا واقع من انباء الغیب، د خبرونو د غیب نه دی. ذالک دا واقع چې ده، من انباء الغیب، دا د خبرونو د غیب نه ده. نوحیه، چې مونږ وحی کوو د دې الیک تا تا. معلومه شوه دا خبره چې انباء الغیب، د غیب خبرونه، هغه انبیاو ته کیږي. ښه، د غیب خبرونه انبیاو ته کیږي، بلکې د غیب خبرونه د انبیاو نه بغیر نورو ته هم کیږي. مونږ ته نن دا خبر راکړی شوی دی که نه چې جنت شته، په سترګو مو لیدلی دی، دوزخ شته، دا د غیب خبرونه دي. دنیا کې داسې والی ډېر ځینه مونږ ته خبر راکړی، پلانی ملک دی، پلانی ملک دی، د غیب داس په سترګو مو لیدلی نه دی او مونږ ته خبر شوی دی. انبیاو ته د غیب خبر کیږي، خو ګوره یو دی علم غیب، هغه بیل شی دی. علم غیب هغې ته وایي چې انسان ته میلو شي بغیر د حواسو، بغیر د اورېدو، بغیر د سوچ او د فکر، نو هغه یو د الله سره خاص دی، یو د غیب خبرونه دي، نو دا غیب خبرونه ما وی کیږي رسول الله تعالی الله دا غیب کم خبرونه وکړي بیا اندازې دي ذالک دا واقع شد من انباء الغیب دا دا خبرونه دا غیب ندی نوحیه من گواهی کو دا دی الیک اتا تا اثبات ما وی دا نن چه تا دا واقع بیانه نو ولی پاغا وقت تا ویسو نا پاغا وقت نوی خدا دا غیب خبرونه دی او تا تا کم او دا غیب خبرونه اللہ ارچا تا نکی خوا که کئی پیغمبرانو تی کئی وما کنت لدهم نوی تا داوی سرا وما کنت لدهم نوی تا داوی سرا حضرت مریم چه ماشوم جینه و او مور جماعت تراوسته دا وی درواله دا منلشوی جینه نو دا خود حضرت عمران لروه ار علم وی چه دا زو ساتم زان سرا دا کدا یو برکت تی یو وی دا بمزه ساتم و بل وی زبه ساتم سرخ پلو که لانجه شوا دا اللہ طرف نه حکم راغی چه حسنی واچوی حسنی صورت دادی چه دا کم قلمون چه تاسو پی تورات لیکه دا راواله پروان اوبو که واچوی چه دا چا قلم اوبو یو نرو آقا با حق دار دا دا ساتنی دا دیوی چه سون علمه رالل داگوی قلمون اوبو یورل یو دا زکریا علیه سلام قلم آقا پا اوبو که چه واچو پا بر روان شو از یلقون اقلامهم پاغا وقت که چاوی غرس والخپل قلمونا از یلقون پاغا وقت که چاوی غرس والاقلامهم خپل قلمونا او ایهم یکفلو چه کم یو با پرورش کئی مریم ها دبی بی مریمی دا قلمون دا خسنی پا شکل بانده دا قره پا شکل بانده چول چه یرا دا حضرت مریم پرورش بسوک کئی وما كنت لديهم او نويت داغوی سرا از يختصمون باغا وخي چاغوی چاگرا کولا یو ویدابا ما سرای بل ویدابا ما سرای بیا واقع را دا حضرت مریمی از قالت الملائکتو باغا وخي چووی ملیکو دلتا مراد دا ملیکونا طول ملیکی نوی حضرت جبریل لی باغا وخي چووی ملیکو یا مریمو اے مریمی ان اللہ یبشرو کی یقیناً اللہ خوش خبری در کئی تالا ان اللہ یقیناً اللہ یبشرو کی خوش خبری در کئی تاتا اللہ در تا خوش خبری در کئی بکلمت پیو کلمی کلمہ خبر توی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا کلمت اللہ وی لکه عیسیٰ علیہ السلام لکه زمون پشان دا اسباب و مطابق نده پیدا خواه چه خز یو خاون دی و سر یو زیشی و بیا دا غین بچه پیدا شی بلکه دا دا اللہ پا کلمه دا کن سر پیدا شوی دی موجود شا بیا موجودو عیسیٰ علیہ السلام تا سوی کلمت اللہ دا اللہ خبر زکر دا اللہ پا خبر دی پیدا شوی دی نو اللہ تعالی چلی یو بشرو که اغز زیر در کئی تا تا بی کلمتین پا یو بچی منو دا طرف داغنا دا خپل طرفنا در لبچی در کئی اسمه المسیحو چه نام بداغ مسیحوی دے لقب شخا نم بداغ مسیحوی او عیسی بن مریم عیسی زید بیمی مریم مسیح لقب شخا او دا عیسی ابن مریم دے خپل نغشو نمشو مسیح یو دا نصارو پا جبا کی یعنی دا انجیل پا جبا کی مسیح دا دے دو معنی رازی مبارکن و ملعونن یو معنی رازی مبارک برکتی مسیح ستاوی مبارک برکتی او یو معنی رازی لعنتی دا دی وجن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح وی اغا مبارک تی مبارک رستو بید تراش یو بل برستو پیدا کی گی دجال اغا تم خلق وی مسیح دجال نوال تا دا مسیح معنی کرے لعنتی چه لعنت پیشوی دی یا دسی وکي یا مسیح چې دی مدلی دا فاعل وزن دی په معنا د فاعل سرم راضی او په معنا د مفعول سرم راضی. مسیح د عیسی علیه السلام په باره کې چې راضی مسکون کې لاس راخون کې تاسو نه وایې په سر مسه وکړه نو لاس راکاږئ که نه. عیسی علیه السلام ته مسیح وایي په معنا د دغه د فاعل مسکون کې وایي ده به چې په بیمار باندې په سوونو بیماران به دله راتلل او چې داسې به پې لاس به پې راخ کړ الله به صحت ورکړ. یو د دجال په باره کې مسیح راځي هغه معنا دی مسکړې شوې د هغه دا یو سیر نه دی دا به درته راشي دا د سترګې کندې نشته بلکل لا ټنډ او دا مخې سره ټول لغه دی هوار دی. نو الله خوش خبری در کوي تا ته په یو بچی باندې منهو د خپل طرف نه چې نوم به د هغه مسیح وي دی لقب شو او عیسی ابن مریم د اسمی محضه شوه عیسی چې هغه زوی د بی بی مریم دی. خدا بس معمولی هستی نیخه وجیها هغه به مخوریزي مونږ ورته وایو عزتمن وجیها هغه به مخوریز وي فی الدنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې پیغمبر ته چې الله په دنیا کې څومره عزت ورکي په آخرت کې ورکوي هغه بې اندازې وي. ومن المقربین او دا به د نږدې کړی شو نه وي الله ته دا یو او بل دا دغه دی ویکلم الناس او هغه به خبرې کوي د خلکو سره دا حضرت جبریل حضرت مریم بی بی ته لګیا دی دا واقع ورته بیانوي ویکلم الناس او هغه به خبرې کوي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې د دوه درې ورځو ماشوم بی او په زانګو کې به خبرې کوي د ته به د ده خبرې راشي وکهلا او پپوخ عمر کې وکهلا او پپوخ عمر کې په زانګو کې به هم خبرې کوي او پپوخ عمر کې به هم خبرې کوي او ومن الصالحین او هغه به د نیکانو نه وي څه د معمولي دغه نه به نه وي د نیکانو نه به وي. دا تاسو مخکې ویلي مو خلک اعتراض کوي چې په دې خو پوهیږو چې د حضرت عیسی علیه السلام په زانګو کې خبرې دا د هغه یو لوی کمال دی زموږ ماشومان په زانګو کې خبرې نشي کولی دا عیسی علیه السلام چې په زانګو کې خبرې کولې دا د هغه کمال. خو په دې باندې نه پوهیږو چې ته وایې وکهلن په پوخ عمر کې نو په پوخ عمر کې د هغه خبرې دا خو کمال ځکه نه دی چې په پوخ عمر کې خو موږ هم لګیا یو خبرې کوه سړی خبرې کوي نو دا تخصیص ولې راغی. ځینې خلک دا جواب کوي چې مقصد د دې دا دی چې دا زانګو خبرې دي دقه مقصد دی خو دا پوخ عمر یې ورسره ځکه ووی چې مطلب دا دی چې عیسی علیه السلام په زانګو کې خبرې کوي هغه د وړو خبرې به نه کوي داسې خبرې به کوي لکه د پوخ عمر خبرې چې راپاسي د هوښیار او په غټ آواز باندې لکه د پوخ عمر مدري خیال لري مطلب دی د زانګو خبرې خو د زانګو خبرې به څنګه وي هغه به داسې لکه په پوخ عمر کې. ځینې خلک وایي چې نه زمونږ او ستاسو په پوخ عمر کې خبرې داسې کمال نه دی خو ګورې د عیسی علیه السلام په پوخ عمر کې خبرې کمال دی. ولې عیسی علیه السلام چې الله دنیا نه اسمانونو ته اوچتو نو هغه لا پوخ عمر ته رسېدلی نو څه تقریبا 35 کال خو اوشو چې هغه دغه ته اسمانونو ته الله وخېجو. عیسی علیه السلام چې په ځمکه باندې و بیا الله اسمانونو ته وخېجو نو په پوخ عمر ته لا دې نو رسېدلی دا به دې بیا راکوزیږي د قیامت نه لږ مخکې نو بیا به هلته په پوخ عمر کې نو د ده پوخ عمر والي ناشنا شو که نه چې بیا به راکوزیږي او بیا به دې پوخ عمر ته رسي. قالت حضرت مریم وویل دا خبره خو ورسره حضرت جبریل وکړه. قالت مریم وویل ربي ای زما ربا انا یکون لی څنګه به وي زما د پاره انا یکون لی څنګه به وي زما د پاره ولد اولاد رب زما به څنګه بچی کیږي زما به څنګه اولاد کیږي د اولاد خو خپل اسباب دي ولم یمسسنی بشر او ګوتې نه دي راوړې ما ته هیڅ یو انسان نه مې بدکاری کړې ده نه مې واده کړې دی ولم یمسسنی او ګوتې نه دي راوړې ما ته بشر هیڅ قسم انسان قال الله وتوی کذالک یعنی الامر کذالک خبره بم دقسی وی چې تا ته بچا ګوتې نه دروړې دغه کیږي به كذلك الله يخلق ما يشاء ام دقة سفيدا كي الله هغش داغ خوخوشي ام دقة سيالا فيدا كي هغش داغ خوخوشي يو عام عدد تي عام عدد دادي چه خزا و خاون سر پا خاص طريقة ملوشي الله بچي وركي لیکن کلا نا کلا دا اظهار دا قدرت دا پار الله بلشان دم كي خان چه داسه طریقه با نبی خالی داسه که پوکی ورکی واقع دا غو کی پا دی توتیانو کی یو کسم توتیان دی ماشومان ساتی ناوی پا یو بل بانی خیجی نا بس یو بل تخوله دا غو کی داسه اسی که کگی غوانی مخو کی دی دا خلق ساتی اسی یو بل تخوله دا غو کی بس دا دوی اغا دا غوی نو لکه سمی چه پا دقه که آقای نو دست دام که گی چه حضرت جبریل لو دستی که اما آقا سر اللہ پیدا که چه کم آقا سره ده خزی سرمی لوشی قال اللہ و تووی کذالک یا حضرت جبریل کذالک اللہم دقه سی اللہ یخلق ما یشا پیدا که حقا چه ده اللہ خوخوشی اذا قد وا امرا كلج الله في سلوك ده يوكار فانما يقول له بشك الله وي اغيتا كن موجود شفا يكون بيا موجودي خير ده بچي ماس ميلا ده مريم بي بي الله بتعالى يو بچي در كي خو آغا بسنگ بچي وي مخيم صفتنا بيان شو اس ويعلمه الكتاب او الله بتعلیم ورکی اغتا دا کتابونو کتاب دا اسم جنس تے او الله بتعلیم ورکی اغتا دا کتاب خکل خبر دادا نورم شتخو خکل خبر دادا چه مراد دا کتاب نا قرآن مجید دیخا او دا سناشنا کار دے چه عیسیٰ علیہ السلام مخ کے تیر شوی دے او قرآن مجید رست را غلی دے او دی سال صلات و سلام تا چه مخ که تیر شوی دی در رستنی کتاب بو اللہ دغه ورکی حیلم ویعلمه الکتاب او اللہ با تعلیم ورکی خیب آغت اللہ کتاب ول حکمت خیست دادا چه مراد دا حکمتنا احادیث در رسول اللہ والے انشاءاللہ در تبراش عیسیٰ علیہ السلام چه بیارا کشی نو پا حیثیت دا یو امتی برا کزیگی نو دے با دا قرآن بی اندازه علیمی اللہ با علم ورکڑی دا حدیث دا رسول اللہ بی اندازه علم با اللہ ورکڑی و التوراتا او اللہ با تعلیم ورکی اغتا دا تورات والانجیل او دا انجیل دا دے طول کتابونو علم بدتی و رسولا او منگ با گرزو اغا رسولا و رسولا او منگ با گرزو اغا رسول او پیغمبران پیغمبر الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا تیک دا پیغمبر وی خو گوری دس پیغمبر بنی لکه دا رسول اللہ پشان چطولی دنیا تای نصر بنی اسرائیل دا پارا بی او چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام راشی و اللہ پیغمبر کی نو دی با قوم تا دسشی دعوت ورکی دابوتا وی چه انی قد جئتکم یقیناً ما رات لکڑی دی تاسو تا انی قد جئتکم چه یقیناً ما رات لکڑی دی تاسو تا بی آیت ان پیولو یا نخا من ربکم دا طرف دا رب ستاسونا دا اللہ دا قدرتونو زما دا نبوت چې کوم لوی نه لوی نه خدا امې تاسو ته راوړی دا اغه نه خدا دا چې انی اخلق لکم چې به شک از جوړو مستاسو د پاره انی اخلق چې به شک از به جوړو مستاسو د پاره مینتوی نه د خټینا که های اتی تویری پشان د شکل د مرغوی پشان د شکل د مرغی خط براوالم د خط نبا د مرغی پا شکل بانی مرغی جوڑا کم د خط نلکا د ماشومان جوڑای نو بیا فا انفخو فیه نزب پوکی وهم پاغی کی فا انفخو نزب پوکی وهم فیه پاغی کی فَيَكُونُ تُوَيْرَنُّ شِبَاغَ مَرْغَيَا شِبَاغَ مَرْغَي عیسیان خواران پا دیز ایکی گیر دی آغا وی عیسا جده لائق دی عبادت تی وی ولی وی آغا با دا خط نا مرغی جوڑا کرا او بیا بی پا کسا واشولا او وال بروتو دا صدی آدم ادا شپی خاپی رک دا څه سه ما خام سکولې غوښته وای دا به جوړ کدا څه ناشنا مرغې را او پوکی به وته ورکو وای زاد الله په حکم باندې ژوندې شه اغه نه به مرغې جوړ شو خو یو د الله پیدا او خو یو د مخلوق دا بلاله لاله چې د خلکو د سترګو نه پنا شو لته برا پرې وته بیا باغه خټاوا ها دا څه جوړو ما خو گواری دا سی نلکه دا نور خواران چی وی چه دا با دکل نبی ازن الله پا حکم دا اللہ دا اللہ توفیقو دا اللہ حکمو یو بل دا دما موجزه دا دا و ابر اول اکمه اکمه آغا کستا وی چه دا مور نا پیداشی ورون دی مورزادی رون دا داکتران سیبان دا دیراندو علاج کئی خوش کم د مور نه پیدا شون دی کنه دا غی علاجو اغا نکی لیکن عیسی علیه السلام تو سلام د مور نه با پیدا شوی روندو او چراغ دا سلاس به پیراخ که اللہ بروخ و ابر اول اکمه او زجورو ما مرزادی روندو ول ابرس او برگی چی چا بانده با دا برگی بیماری و دا دی علاجم پا خواه چانو شکوله دا بز جورو ما و احیی الموتا او زبرا جوندی که و مملی سسلور ملی را جوندی کری را سودر دل دی قبر تا او ورطوی قم بیزن الله دا اللہ پا حکم دا غشا دا عرص بچی کی گینو دا با دا اللہ امدادی بی ازن الله پا حکم دا اللہ یو و انبئکم او زب خبر در کم تاسو تا و انبئکم او ز خبر در کم تاسو تا بما پا حغی تاکلونا چه تاسو خوری و ما تدخیرون او پا حغی چه تاسو ساروی فی بیوتکم پا خپل گورونو که دا با اللہ خبر ورکو یو سری براغی دتا با مخام خود رد اللہ با ورطا خبر ورکو چه بیگا دا داشه خوری لده او ده سبا د پاری خیره نو ده باتوی ده که پلانی و بیگاه ده داشه او خور او داشه ده زن تزخیره که خود که ایسار ده که این فی ذالک یقینا پدغی که لآیتا یولو یا نخرا زما ده نبوت او ده اللہ ده قدرت لکم ستاسو ده پارا این کنتم مؤمنین کچری ایتاسو واقعی من رولون کی و مصدقن او ز تصدیق کون کی بیم و مصدقن عیسی علیہ السلام بیان دی او ز تصدیق کون کی لما دهغی بین یدی یا چه مخ کی دی زمانه چه کم مخ کی کم شیط ارشوی دی چه اغا تورات تی داغی ز تصدیق کون کیم من التوراتی چه اغا تورات تی یو دیل را غلیم او دویم دا بنی اسرائیل غٹ سرکشو الله پا دوی باندې سخ حکمونه مقرر کړیو نو دی وی ولی احل لکم او چیز حلال کم ستاسو د پاره بعد ولذی بازی هغه شینا حرم علیکم چې تاسو باندې حرام کړی شوی دی لکه هغه واز دی د اوښانو غوښې دا پې حرامې وې چې عیسی علیه السلام راغی د الله په حکم باندې هغه حلال شوی. وجئتکم او ما راتلکړی دي تاسو ته بآیت په یو لویا نخه من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. نو چې زه د الله پیغمبر یم نو خلاصه دا شوه چې بس د دې دوو خبرو خیال وساتئ، نورې بس رسه ډېرې کوو. د دوو خبرو فتقوا الله د الله نه ویریږې، د الله د حکمونو پابندي وکې، د حرامو نه ځان بچ کې، واطیعون او زما تابعداري وکې. دقه بنیاد دی د الله نه یره او د خپل پیغمبر د طریقو اتباع. او بیا سوی عیسی علیه صلات و سلام رب نده، دیر لوی هستی دا عیسی علیه سلام پا خپل سوی ان الله ربی، یقیناً الله زما رب دی. گوره اگه داوی ان الله ربی، یقیناً الله زما رب دی، و ربکم او استاسو رب دی. عیسیان وی زمان مشرانو تا حضرت عیسی علیه سلام ویلیو چه تاسو بزما عبادت کوی، خوده بخیر که عیسی علیه السلام بسوی، عیسی علیه السلام بداوی فعبدوه تاسو عبادتو که دغه الله، دغه الله چه زما استاسو رب دی. او هازا صراط مستقیم، دقا دا لار نیغا، دا دا یو الله عبادتو دا نیغا لار دا زی بستنو خا. و صل الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، دعوك يا الله رضاش خدا يقبل رحم بمن بانديوك. رب زمون حالات درسكي، رب زمون حالات درسكي، رب زمون معاملات درسكي، رب زمون أخلاق درسكي، رب زمون أعمال تدرسكي. رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کی، مونږ ډیر کمزور یو، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زمون نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو باندې صحیح رب پوهه نصیب وګرځوي. خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خوږ کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي، په آخرت کې هم الله اجر ورکړي. د چا کاروبار نه هغې ته دعاګانې وکړي چې الله ول حلال کاروبار ورکړي، چا حلال حلال کاروباری دعا وته وکړي چې په خپل حلال کاروبار کې الله خوشحاله وساتي، الله د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي، سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثونه حفاظت وکړي، الله سره زموږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي. بیمارانو ته هم دعا وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي، الله وته صحت عاجله کامله مستمره ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي، د خپل علاقې ته د بازار خلکو ته دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. وصلی الله تعالی وعلیکم السلام. مونږ ته هم ورته وایي السلام علیکم. او مونږ ته هم ورته وایي وعلیکم السلام.